ci tamit ba léegi sama ñaari mbokk lébbu la woon gars yi daal dañoo demoon àll di chasse ji gars yi nag xam nga mooy picc picc njox yooyu gars yi daal ñaari picc rek lañ jàpp te xam nga picc moom nga suuf bu bëriwul loolu gars yi boo ko logee benn yoon rek mu jeex te gars yi nag ñu teg seen picc nag gars yi di ko kii di ko lakk si taal bi noonu mu jéeg saa ni ko tegee noonu da ngaa ni ñuy waxtaanee mu am benn waa si ñaari lébbu yu mu ne ah sama mbokk bi gars yi naa ko muusu léegi moom nga ni mu tooy gars yi ni mu wane ginnaaw taal bi rek mu yor benn kii benn affaire noonu tun rek log le gars yi toog jéeg saa rek ñoom ñaar ñëpp ñu ne waaw affaire gars nañ xool taal bi léegi bu ñu xoolee taal bi gars yi ñu gis si waat ñaari picc yi léegi waa ji ma xam ne moom gars yi ni mu lekk gars yi nekkatul picc yi mu ne toog ne ah aw la ma lekk waay lekk ñaar lekk benn idées ñaar loolu fa la am.